أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ فكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد سيدنا خلاصة كي غدين بابو او دا مخكم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد درم آيات كيوي او دلتوي يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مريد ذکا غمخ کی آیات کریمه کې حال دا غا تابعدارو ذکر کو چې جاهلان دي مقلدین محض دي او غید اهل کفر تقلید کوي او د شیاطینو دلته د مطبوعینو حال ذکر کوي چې هغه کم د دې مطبوع دي د دې مقلد دي راشه دا غي حال وګړه دا مولا ده غمخ کې نیو دا مولا ده التفسیر المنیر کې وهبوي په بعد عن ذکر الله تعالی فی الآیه المتقدمه ومن الناس من يجادل حال الأتباع الجهال المقلدين الذين يقلدون أهل الكفر والمعاصي والشياطين ذكرها هنا حال المطبوعين الدعاة إلى الكفر والضلال دا ربط فدي طريقة ذكر كده نالت العوام حال ذكر كده شدي بالبس روان دي دليل ده نبوري خفلان كي كينو دي روان دي دا چا په چې روان دي او ناکار خلق دي اوس دا غي حال ذکر کوي چې ومن الناس او بعض د خلقنا من حغسو دي يجادل في الله چې جګړه کوي په توحید الله کې بغیر علم بغیر د ساقري دلیل نه ولا هدا او بغیر د هدایت نه د وحید دلیل نه ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب رڼا ورکوونکی نه معنی بغیر د دلیل نقلی نه د سره نه عقلي دلیل شته نو وحید دلیل شته نه کتاب منیر شته دا درې قسمه دلایل دنیا کې یا خو عقلي دلیل یا خدای معنا د وحید دلیل له قران او سنت کې راغله له کتاب منیر دا غله چې نقلي دلیل دی چې قران بیا او دا سمیل دی یا صلاح او دا سمیل دی د سره یوم نشته ثانیا اتفیه تاوی دړي خپل لا دړ تاوی معنا تکبر کوي کنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی وی متکبرن ضحاک شام خم به ان به پوزه پړسولې دا او خلاف روان نه کنه ثانیا اتفه څه ده پارا یو ذلان سبیل الله دې ده پارا چې نور خلق گمراه کی د الله د دین نه د مولا کار له نور گمراه کی کنه هغه مکه حال د امی ذکرو دې دا غ مولا مضبوط ذکر کړه یو ذلان سبیل الله دا هغه مولا دې چې دې د حق خلاف دې دې کوم سيزونه پېښ کوي خپل دلایل وکي هغه کې علم نشتا هغه کې هدا نشتا کتاب منیر نشتا او حقیقت دا دی چې د مبتدعين او مشرکین او دلایل ټول وګورا پاک دلایل کې به علم نه عقلي دلیل نشته صحیح هغه ذرا قیاس به ټول غلط قیاس ما الفارق بل قیاس نه کار نه لري بل ځان ته مقلد مو وي دغه مولای او دې بیا کوي هدن وحید للهم نشته قران او سنت کتاب منیر هم نشته چې رسولونه نقلی چې مشرانو دا سویل دي زمونږ علما او خیر القرون کې دا خبره شوې ده یا د انبیاءو نه نقل لا بلکې دې بس په اسانیه ایت په ډړه واړی ډړه بتاوي لوی کون کی په خپل علم باندې فخر بها چې عامو خو د کدو باندې نه ویلي موږ سره خو یې علم شتا دا خلک گمراه کوي شرک تلقین و تکئی د بدعت تلقین و تکئی د رسم و رواج او د گمراهی تلقین و تکئی یذل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی د دفار په دنیا کی شرمندگی دا الله به رسوا کی دنیا کی ها اخری حال مې صحیح چې دا خپل مریدان او مقتدیان د لاس باندې او شرمېږي له فی الدنیا خزی د دفار په دنیا کی رسوایی دا ونذيقه يوم القيامة او بتكو بدو فرز قيامت عذاب الحريق عذاب دور سيزن کی دنیا کی انخزیا او آخرت کی عذاب حريق تیر داد سلی حال ذالکا ما ندت بوئی لشیخا وقال له ذالک بما قدمت یدا دا سبب دا حق بد عمل چی مخکر علی گلے للہ سنستا تا اللہ سنو چکم عمل شیمانا تا چی سکری دی کنا ندا داغی دا وجه نتالا عذاب در گئی خواه او ان اللہ علیس بظلام للعبید او دا چی بشک اللہ ندے ظلم کو انکے ببندگانو اللہ پچا ظلم نکی چی پتا ہے ظلم و پچا عذاب در گئی داستا عمل لے دا چی سکریو ناغدت تا داغی سزا ملاوی گی جسو دے کرل ناغو اسل تری بے کنا داغت زی مڈل ہوا خواه نو من امناس ندرے مڈل ذکر گئی دا درے والا دل غلط خلق لے او صحیح ایمان والا هغه ورستو ذکر کې ان الله یدخل الذين امنوا بها هغه څلورم فریق دي څلورم ډله ده دا درې واړه ډلې په یو حساب دي ځکه کافر دي الکفر ملۃ واحده خدای تعالی چې تنویر په کښته په دې لحاظ سره چې دا یو مقلد جامد داوند د مذبور مقلد او گمراه دي او دا دریم دا منافق دي دې د فائدې د پاره ملګری دي مرګری کیږي مو درس کې ناس تکي کله ظاهر کې خېدو اختیار کی لیکن چې کله په هیڅ څه نقصان دی پکې او سخت رااله هغه دې کې دې بیا خو وبس نو من الناس دې نه هغه سره ذکر بیها او من الناس او بعض د خلقنا من هغه سوق دي يعبد الله على حرف چې بندگی کوي د الله په یو اړخ باندې حرف وي طرف تا او اړخ تا او جانب تا معنی على شک دې شک سره بندگی کوي حرف نہ مراد حرف القلب یا حرف اللسان کی دیشی معنی زڑے کلا یو طرف تو اوڑی کلا بل طرف دے جبا کلا یو خواڑی کلا بل خو منافق دے گنا زکے حرف ہوئی حرف ہر طرف تو یا رب اگے خان فیو طرف دے فین اصوابہو خیر اتمان نبے نکور سیدت سو خیر و سفیدہ اتمان نبی ندیک لفشی داغی دو جی پو دن مان نچڑر خدین دے دا منډه وګړې راو باسا اتم ان نبی خمت مینه هو ان اصابته فتنتن کور سیدت اس ازمیخ او امتحان او ابتلا او تکلیف راغې مصیبت راغې انقلب علی وجهه نو التروان شي په خپل مخ باندې هغه غلط طریقه روان شي ها دی وی اوس پکې نه ما خسرت دنیا او اخرت الله وی دنیا اخرت د دواړه تبالي دا یو طرف دی کنه بینش غټو کسانو روچت کړي چې غټ شیز دی لرګې دی دوم وګاړه مکلې د تاسو سره ملګری ما خو شي پوېږي چې دې کې سخت راځي نو وګغلې غونډه او باسي اې شي پوېږي چې را په ما زور نشته نو دې ورکړې د نسبه کني وای چې دې ملګری دی دوم وګاړه مکلې دا ځکه اعلی حرف وي خو صرف یو طرف ورکړې دی وګې غړ مکلې دا حدیث کې راځي روایت کې بخاری راوړو د عبدالله بن عباس رضی الله عنه ابو سعود هم ذکر کړو چې دا پاغه عارفو کې داخل شه دی نازل شویر دا غاری مبارکی چغی مدینی ترالو سا کسانو نو کلش بے مرض و بیماری ختم شوا او دا اس پینا بے اس پیدا شو مذکر او بچی بے پیدا شو مذکر او مال بے لگلیر شو مدبوئے ما عصب تم از دخلتو دخلتو فی دینی حاضا اللہ خیر یہ رجی خوچی دی دین در آگل مردش فیدی فیدی ری پکی لاس پندا او گولی رو باسا مزیری او اتما ان خب اتما ان دوش ملگره ما و این کان الامرو بخلافی به خبر برا دی خلاف رالا مانا اس بے مؤنس روڑ مذکر بے رونڑ او لور بے پیدا شوا مال بے لکم شو و به ما اصبتو الا شرا وانقلبها غیر جیو جلیدین در آغره منو خواد روز منده منده خرواز منده منده ابو سعید قدری زرانوی او یهودی را مسلمان شو او دادا اللہ را طرف نمقررو چه سن مسلمان شو نو پا دیکی مصیبتو نو پیرالا چه مصیبتو نو رالا نو پا تشاعم بالاسلام اغوی دار دا اسلام دا وجه خواد دا سپیر حال زمان جدی دا وجه راگه نبی علیہ السلام در آغی و تیوی یو اقلنی ما سر اقالا ہوتا اقالا دیتا ہوئی چه سڑے دیو دکاندان نا سودا واخلی کنا او اغا سودا خوخ نی نو بیا اغلا اغا واپس رولی چه بایی تخبر سودا والا دا سید مستان اولا و مالا پیسے راکا لکا اغا وخیگی وخی یا پا غدری روزو که دن دن نیگا نا خو اقالا ہوشی اغا خبر شیوالی ادلا پیسے ورکی ندیو اقالا ہوکا ما نبی ها واپس کیگا ما نبی علیہ السلام و سیال اسلام و لا اقال اسلام کے اقالی نکی گا لابا خصوش کرو جرات لی دی دین دا اوس کا خواد اقاقی جسد دلگا سرو کرتا دا خلقو خای عبداللہ علا حرف دے چی پوئی گی چی فیدہ دا پکے گا نا ابو سعود امیلیو مشہور حنفی مبصر ندیر عنوان دی دین دا او قدیر پوئی گی جسے نقصان را گئے ندیر اس کو کی گی خا مانا دے پر اسانا کے مرگر دے او پر سختا کے ندے مرگر دے دار دا حال دیر زیرو کی ذکر دے سور بقرہ کی تاوس کو درشی ہو کنا کہ کلما اضاء لهم مشو فی و اذا اظلم علیہم قامو کل جلتا پیدا ملائے گی ندے مرگر دے نو چکل نقصان نالے تیار شوا نو پزے او درے جدو پکی نیم دغا مثال دے دے ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون دلك تصور کې دي خوشاله دي خو کس دي ور نکړه کنه دک وکه ډیر غوسره دي پکې نه ما دا هغه منافق دي خد پړک دي دیکھ لک ملګری نه دي دې له فیدی د وجه ملګری شوی دي خو یې چې کجوري ملایوي کې نو تاسو سره ملګری دي خو چې پته ولګي چې اوس پکې کجوري نه راځي نو بیا ته ګوره دې ورستو تختیخه دې بلی ساریږي او حالان کې په پیټو پیټو به سنبال کړي ورستو کې هغه بیا پدې لګي ها یې رجی یې مونږ ګجرو سره نه کېږي یې مونږ ګجرو سره نه وي وای ګجرو خدای دې سنبال کړي وي اره سکرې وځه اوس پکې نشته کنه ملاوي کې نه د دې وجه نه ورستو شي بیا وای او کار د پیدې د پاره مې اختیار و چې د دنیا په اړه په ګیره د کویت نه پیسې راځي د نانی لار روان دي یو بس ملګری ما سنت کې ملګری ما اجه کله د نانی ختم شو پیسې ختم شوي نه دی رسول شي نو دا څنګه دین اوسه دین خدا الله در رضا ده پاره ته محمد رسول الله په سنت عمل وکا هغه کزان ته مقلد وي کزان ته غیر مقلد وي کزان ته حنفی وي کزان ته اهل حدیث وي خو چې کله د پیدې ملګری وو نو په هغه د دین له دې په مشتا دا منافق چې دین دراغره او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ولې صحیح وو دې په کې د غلط خیال باندې راغله دا شان په غلط خیال کله په یو صحیح جماعت کې هم کسان راشي او دا غي مقصد دی چې موږ په کیسه ملو شي د دنیا فائدې مې دی کنه نو چې هغه ملو نشي لري الټا روان شي اوس کدی په دې بنیاد ورته چې په پیدو مې پروا نشته خدای شي غلط تیر دلیل خلاف دی موږ وایو چې ټیک ورته په کې فائدې ملو نشوي د دې وجه دې رستو کیږي دا هم له حال شي کنه دا خو د منافق حال نه خسرت دنیا والاخره تاوانی دا دنیا او اخرت ته مراد تاوانی کړه تاوانی کړه د دنیا او اخرت دنیا هم تاوانی ولې د دین نه افاشو اخرت هم تباہ او برباد ذالک هو الخسران المبین دا دا ناکامی سرګند دا دا خساره او تاوان سرګند یدعو من دون الله رد شرک دعا شروع شو او دا تفسیر دی اصل کې دا انقلاب علا وجهه چې دې څنګه واپس شو واپس یا په شرک وو پښه یو غلطه ده ملګری او مکه کنه چیرې شرکو دا ډېر خطرناک چیز ده او دا سری ادا سری مجھے په هي جوس بګه فائدہ نشته کنه په شرک کې اخته شو یدعو من دون الله بیا لګیا ده او دا خپل مشر نه گیر چا پیره کیږي چې دې سوي ناغه پسې بزم وی دي داګه حدیث نه منو قران نه نه وی ښا وې دا هم شرک کې اخته شو یدعو من دون الله یدعو من دون الله را مدد شوې دې دا الله نه مالا یضره اغه داغه چا چې دل څه تکر نشي ور کوله او ما لا ين پاو داغه چا چې دل فائدہ نشي ور کوله کدی داغه بندگی نه کوي داغه خبره نه مني هغه ولا هیڅ ضرر نشي ور کوله داغه لاس کې څه اختیار دي او کدی و دلیل چې دی وي او خپل حاجت ته را بلی خو شي الله ني مقرر کړي هیڅ فائدہ نشي ور کوله ما لا ين پاو ذالک هو الضلال البعید دا دی هغه گمراهی لري د حق نه دا غلري گمراهی ده حق یدعو من دون الله يدعو لمن ضره ورپسې سمدستی دارو بندگی کوي دا غچا ضره چې ضرر به بندګې دا اقرب زیات نزدې دې من نفعه دې فائدې داغنه ور ظاهر کې دې کې او شوبه دا راځي چې مخکې خو الله جل شانو فرمایل چې دې دا الله نه سوا بل چا تر امداد شوی او لا يضره ولا ينفعه ندل ضرر ور کول شي نه پیدا او دلته سوی هغه چاته چلی وی چې ضرر دا ډیر نزدې دې د فائدې نه ضرر ور کول شي نزدې شو کنه جواب وکړه چې د مقام کې اصل کې آیات کې د مطلق نفع داغه ذکر مخکې وکړو چې پیدا بالکل نشي ورکولې بین کې چې کوم د زور اثبات کړه دا په دې مقام دي چې یزرهو من د تل ضرر ډیر نزدې دی معنی الله بولا عذاب ورکی کړه شرک یې اخته شو دا الله تعالی طرف نه پر دې کار نقصان شي دا نه چې کنه غیر الله مو سره دا چې خو د غیر الله دا الله نه سوا د بل د بندګې د وجره د نقصان نه کېد کنه ځکه وایي دا ضرر دا هغه د بندګې زیاد نزدې دی تر پیدا دا غره دی له خاطر ویلي دي اپا کی دا چې توجیهات په دې مقام کې غنو ساده توجیه دا اعتراض هم کېد چې دا الله په من باندې داخل لې دا یو درود پر مقبول کم دی الله چې هغه کلام کې حذف دی نشته او بهتر دا و چې نه دا اللام اصل کې په لذر روح باندې داخل دی او سر روح مبتدا را پاغي داخل دی ادامن دې دو مقول له معنا يدعو من لذر اقرب من نفع دې چې وی هغه چا دا چې ضرر د بندګې دا و ډیر نستې دی دا و د پیدا نه دا معنا شو دا لام اصل کې په دې ور داخل دی خو لام حرف جر دی او حرف جر نه ني د دې مثال دازي نحیان وی نحیان علماء د ګرامر چې دې پار دی کرا دي دې پار دی کرا دي دې به نه یو دې باغ دې تر کوی وی نه عربو کلام دی دې می صاحب دا غتو فعلی دی بل دې مولاره خو چې خیرات دې یو پکې موجودی سر ته موجودی ګن تو فعلی دی ته وی چې دعوت نه دی ور کړې وراغه اوس دې لام ته وګوره دته زه اوس تو زور وو دې لا په من باندې داخل شخه دا عربی کلام دی حروف جارو کې دا یو خبره شته بل ظروف کې یو خبره ده چې دې وی ظروف په منزله د محارم دي د دې مثال د خپلوان دی دا چې دې کې چې د بل چا راځي جایز نیم دی راځي نو دا الله مرسو داخل لې یدعو من لضره اقرب من نفع دا غیر مستقل غونډه کې دی ارز دې چې راغی کنه نو دا اشکال نشته چې لامه په داخل کړل دی الله مرسو دی ځکه قانون دا چې مقبول به دې فعل سره متصلی او دلته کې چې لام منس کراغه نو فاصله راځي په مقبول به غلام نه داخلي کیږي ځکه ماوی دا رستو زور روح باندې داخل دی او دا توجی په ټولو کې به تر دا او معنی دا غره جمع کوم خپل چې یادو بندگی کوي لامن مان من دا غچا ور روح اقرب من نفع چې ضرر د بندګې دا غو زیات نږدې لري پیدا داغنه هغه بوله دور پیدا نه ورګی لکه ضرر چې وته سور ملاو شي چې الله بوله دنیا کې انتظار ورګی او آخرت کې هم دا غ ضرر دی کنه شادي کې وبله توجی کړي وا چې غوي و یدعو په معنا د یقول دی ادم ډېر مفسرینو ذکر کړی دا او وحبت الظهیری هم صرف دات پر راوړی دی اگر چې نور علما او غړي ذکر کړی دي چې یدعو وی یدعو په معنا د رابړی نه وی هغه څوک چې ضرر د هغه ډېر نږدې دی د پیدا د هغه نه چې دا زما الہ دی دا مې معبود دی دا کلام کې راوباسه پاغه تو چی بعید اور دیو جنا داړم به معنا بس ذہن کې کې نه و یا دو بندگی کای لمن دا غچا زروح چې ضرر ته بندګې دا او ته پلنی دا او اقربو دیر نزدې دې من نفعه دې فائدې دا غن لبئس المولا خام خانا کار دوست دې ناکار پیر دې ولبئس العشیر او خام خانا کار ملګر دې ناکار پیر بای دې مولا ناصر او معبود تو دې پیر دې او عشیره غتوی چې یو پیر نه لاس نیو کړی یو ده کنه پیر بای وته پیر بای نه کار دی او پیر دې نه کار دی ملګری دې په دې فعل کې نه کار دی اچھا مریدی چې کین هغه خطرناک دی لبی اصل مولا خدا غو مشرکی ا دی کنه خامخا نه کار دوسته مولا په عربه کې په نه مانو راضی دوست توي دترزوی توي غلام توي آقا توي او مولا متولی توي دې مقام کې دوست ما نام کولی شي ناکاره دوست دی ولا به اصل عشیر او ناکاره ملګری نو صاحب اصل ورم ډله ذکر کوي چې ایمان والدي دا درې ډلې د اهل کفر وي یو جاهلان مقلدین غیم مطبوعین داغی مشران په دلالت و گمراهی که در این منافق نوز دیده که سلورم نمبر ایمان والا ذکر کوئی خواه چین اللہ این اللہ بیشک اللہ تعالی یدخل الذین آمنو داخلی یزا کسان چی ایمان راوڑه ده و عملو صالحات و عمل کرده موافق ده قرآن و سنت جنت اندات باغنو تا تجری من تحت حلن هارو چی بیگی بلاک داغین والی این اللہ یفعلو ما یرید بشک الله کیس چوغاری من کان یظن بذن علاج ذکر کی د مرض د شرک چې د شرک دا مرض او بیماری په ځکه انخته ده دا او قصره د لنکی دا غي علاج ذکر دی یادا چې دا کوم سره چې هغه جاهل مقلد دی یادا هغه مطبوع دی مقلد دی یا منافق دی دا محمد رسول الله هم بدی شي دا سنت هم بدی شي نو دې مقام کې اغل زورنه ورپی چې تاسو بول شي ته په دې خفه دي چې محمد رسول الله مشن او د ذکر روز پر روز په طرفه روان نه کنا عملګری دی واقعي کې کم شي نه دي دا رنګ نن یو دې په تاسو او سبا بل او سره روز بل دې په دې پړته دل لري نو من کان یسن دا آیات په مشکلاتو کې د علماو غني معنی کړی دی ښا حضرت هم بازی چی کم اهم معنی یا غزین کی کنو یو معنی خدا کنو چی علاج دا مرض دا شرک من کان یظن سوک چی دا گمان کئی اللہ ینصره اللہ فی دنیا والا آخرہ چی حجر با امداد انکی دا دسرا اللہ پا دنیا و پا آخرت کی معنی دے پر خبر چی گورا اللہ ما سر امداد نکئی مالا پیسی نرا کئی مالا دولت نرا کئی مالا دنیا سیزون نرا کئی جس پولیشی فلیم دود بی سبب نیل السما نزو غددی کی رسای اسمان تا سمال یقتا بیاری پری کی اسمان تا دی رسای اگگی اورو بھی خیجی خیلہ دیو لٹی او بیاد آغا زینا دی کار برابر کی کنا وحید نبی علیہ السلام نا بند کی و نصرت دا اللہ رضی بند کی کبندو نیشی دا کمونگا دا ینصر روحو کی دا ہو زمیر راجی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نو سوک چی دا گمان کئی اللہ ینصره اللہ چی دے پیغمبر سره با اللہ امداد کنکی پی دنیا والا آخرت پا دنیا آخرت کی نو فلی امدد بی سبب نیل السما نو اگددی کی رسائے ایل السمای چھت تا سم الیقتع بیاد ازان خطی کی مانا دے پیغمبر سره خوز امداد کوما او دا دو ملگرو سره با کوما یو سره پا دے خفل چی دے پیغمبر سره اللہ امداد ولی کئی نا اللہ وی دا خفل قور چھت دے رسائے زولند کی او ازان خطی کی ثم اليقطع یو معنا دا شو ثم اليقطع معنا ثم اليختنق او دا معنا قرطبی و غیره یا نور کسانو د غیره نقل کړل دی به تر دا دیمه دا شین سرهو کی زمیر نبی علیہ السلام دراجی سو کی دا ګمان کوي چې چر دې امداد لکی الله د پیغمبر سره په دنیا او آخرت کې نو وګدې کی راځي اسمان ته اسمان نه مراد هم اسمان دی ثم اليقطع بیا دې بند کی واحد پیغمبر نه کا بندولې شي لا دا واحد منځي کنه بندول شي پوری کې دي ور دي دوه صورتونو کې مخکې سره مربوط نه دي لکه بعید دي ټیک د جوړیږي با خدا کثار دي چې محمد رسول الله رسالت په بد لګي او داغه رسالت نه منکر دي کنه خدا غي ته زجر دي رټنه ده لکه څنګه چې ما وي او یو درې متوجي به دادا چې ضمیر په من کې له هو له من تر اجر دي کټ تل کنه چې لومبي کې ما معنا کړی و من کان یظن سو کی دا گمان کئی اللہ ینصره اللہ چی دا دسرا با امداد انکی اللہ دا دسرا دا چی کم گمان کول گی رکھا مخی خمونگوی اللہ ینصره اللہ چی دا پیغمبر سر بولنکی کنا ہو زمین پیغمبر تا ندل تا دی من تراجی دی موصول تا سو کی دا گمان کئی چی دسرا با اللہ امداد انکی دنیا و آخرت کے غسل نفلی امدد بسبب الاسما نو اگددی کی رسی اسمان تا ثم اليقطع بیا دې قطع کی بیا دې ختم کی معنی خغت خیله دیو کی دې غسل چې الله ما سره امداد نه کوي خیله دیو کی حال یو ته پن کې دوه ما یغیز چایا ختم بکی دا چل دد اغسل چې دې غسل دې من کان یظن ان ینصره الله فیغتاز لانتفاء النصر فليحتل باعظم حیله فی نصر الله هیا قطع خیله دیو کی چې الله او سره امداد وکي بشور وین دا دې په دې صورت کې چې هم دغه من ته زمير راځي شي چې فلیم ذل سبب الى السماء مد وی وګدول ته سبب وی رسیت حفل ته او سما په اسمان ته وی کنه او پاغلون بو تو جهاد په ماي سما سقفتم وی دکه کل ما علاقه په هو سما ته کور چت او دې رستنو کنه رستنو تو جهاد کنه ندی دې مطلب دا دی چې فلیم ذل سبب الى السماء نظر دیو کی تعلق د الله کا ثم ليقطع بهذه الطريق غير الله سره تعلق قائم کی الله سره نه کوي داول نه الله سره تعلق قائم کی بیا دې ختم کی غیر الله سره دې کی در بابا مين جوړ دي شي نو په دې صورت کې هر یو نه پن آیا ختم کو استفام تقریر معنی نشي ختمولې دې چې شي کو سکړه دې هغه مداوا د در بابا مين شي کوله درگاه هم نشي کوله شاه عبد القادر رحم الله دا معنا کړو او بلغه الخيرات کې حسین علی رحم الله دا ذکر کړو دی او بل توجی په دې صورت کې چې دا هو زمیرم دې من تراجي کړه په دې رستو کې کا چې هغه خلق ته دې نظر وکړي چې دالي تعلق الله سره دی هم دوی سبب نه لسما دا مطلب دی ثم مریتا بیا بیا چا ته وو پوری چې دالي تعلق غیر الله سره دی بابا ګان مين جوړي بي او تمندي وي نو بیا به استفهام تقریری ها مطلب څه شو علي او زهبن نو سوچ دیو کی کنه الله سره چې راځه تعلق دې نه داغه کارونه وکړه واني هم مطمئن دي غیر الله سره چې تعلق دې نشل کالو شي چې بابا مال یو سټلې او ډکه یې کچ کړي او بیا دې څه جوړ نکړه هو لکه سوچ دیو کی نه خپل او پته ولګي علي او زهبن نو بیا غوسه ختم شو کې لاشته وي کی هیڅ ختمه وشي مثال اورم ته شي په دې صورت کې بیا دا چې من کان یظن سوک چې دا ګمان کوي چې د سره الله امداد نه کوي دنیا آخرت کې فلیم ذو سبب من السماء نو وګړه دې کې راځي اسمان تمہارا د الله نه سوال کوي ثم یقطع بیا دې الله پری دې د غیر الله نه سوال کوي من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر په دې بنیاد باندې دا بنا ده او تو جهاد پکې ګڼو غره او په دې کې به تر امداوا چې سوک چې دا ګمان کوي چې د سره الله امداد نه کوي دنیا آخرت کې او دغه مشرک دی نو ځکه وی زه د غیر الله ته چغې وامه نو ځکه نه فلیم ذو سبب الى السماء دې وی خو راته وګ دکې اسمان ته او ثم یقطع بیا دې پری کې معنی خغه تفصیل دی یو کی چې الله و سره امداد وکي دې سره دا غوسه قط نه ګیره ده علی ال نیبن زخت نه بوش علی ال نیبن نه کې دوما یی ذکر تمامي آیات کو مشکلاتو کې دي علما کرام مختلف معنی کې په دې لحاظ چې اصل کې اشکال جوړیږي د غلطه رسو چې رده سم مطلب دی چې رسې اسمان ته وګ دکیو بیا دې پریږي کنه نو دا غي مطلبونه ما تاسو وویل چې په لومړي صورت کې چې کله زمير نبی له سلام کراږي نو دا معنا په لحاظ باندې خو واضح دی چې څوک چې دا ګمان کوي چې رده پیغمبر سره د الله دنیا او آخرت کې امداد وکړي نو دې دې رسې وګ دکی اسمان ته او د نبی له سلام وحي او دا غي امداد چې الله را لګي دې بن کیږي ملائک دې بن کیږي یا دا مطلب چې خپل اصل تذرا ته وګدکی او ځان له مرینه جوړن کی کړی زه کولی شي ځان خفي کی ځان د پارتي کی خودکشي دی وکي دې څه کولی شي وکذالک انزلناه آیات بینات دې زره ترغیب شروع شو قران کریم دا شراشد الله کتاب دا نبی اپ استان ادا غوسه مسیر ته ختم شي د غیر الله تعلق په ختم شي الله سره تعلق قائم شي ها لکه دا آیاتونه واضح دي مطلب دې او دارنګ را لګل لمونګه آیاتنا وضاحت والا واضح فقل معنا و مقصد کے وان اللہ یهدی او دا چې بشک الله لار کوي او مې یرید هغه چا د چیراده لري د نیغې لارې چې سره خو اراده لري کنه چا کې انابت خوشته دا هغه کوشش داري چې زه حق ګورم چې ما ته حق ملو شي هغه په حق پس منډه وای نو الله وته هدایت کوي ځکه وای چې د ایمان والا شان سره چې یدور مع الحق حیث دارا حق چې کوم خواجور لري نو بیا حق پسې چولې دې کس پسې نه چولې نحن نتبع الحق دون الرجال علماء وي مونږ به حق پسې روان یو کپرو به بنو وي روان شي پلان کې وي پلان کې او پلان یې پرې د خو چې حق چا سره دی هغه پسې وخت شه ته د حق متبع شه دې مقام کې دا مطلب دی چې الله هدایت کی خو هغه چاته چې لاغه وي اراده وي کنه چې لاغه وي اراده نشته چې چیر څنګه چی کنه خو مونږ راځل پرې خو دوه ولني امون لکیر کې فقیر بس خپل مشر اراده زوی خپل امیر زوی اراده زوی او خپل سابق سے اراده زوی نو ما صدې په بروانی ځانې چې زوی غې په بروانی هغه بیا چې ته حق نه نتی کیږي ها وان الله یهدی من یرید ان الذین آمنوا بشکاغ کسان چې ایمان راوړل دي والذین عادوا کسان چې یهودیان دي والصالحین او صالحین صالحین یهود خو بیجنه موسی علی السلام د تورات ته منلو د موسی علی السلام نه منلو داوی کوي کنه اې د يهود وي صابئين بن اسرائيل وته موسی صابئين دا چا خوې ودا دا سدي چې د اره ګل نه یو یو خبره راغسته ده سید نصرانیت نه راغسته ده سید يهوديت نه اوسه د اسلام نه دین یو ملغوب دین جوړ کړی بیا په دې کې مختلف ډلې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی صابئین د عراق چې کوم دي د اهل کتاب دي دا ځکه وی چې هغه بعضی کتابونه منل یحیی علیہ السلام باندې ایمانو بعضی خبره پکې غلط دي د ډیر تقوا د وجه نه خپل اعلی او شرمګام پرېګو دا وی ډیر تقوا ده چې الله تقوا حاصله کوي ردی نه خلاص شو کنه نو بس بیا به کس کو حضور زمون نه کیږي نو نیکان بشو د سرونو د عمل به کټکاو عمل به صفا کو دا لريو طریقه او څه پکې هغه چې نور علما وي ویلا اهل کتاب دې نه غي د خپل غار صابين دي ورکړي چې هغه دا څو چې کتاب میتاب نه منو او اکثر مشرکانو کافرو کنه خدای مې اورډل له په دنیا کې او ان نسوارا نصرانيان خو پیژنې چې عيسى عليه السلام د دین د منلو دعوی کوي انجیل او دا هغه د کتاب اول مجوس او مجوس مجوس دا اصل کې خاموش کې لیکلي مجوس یو سړی او واړه واړه وګونه وي ناغیب او تم میخ گوش وی پارتای که میخ گوش مانا دا غوگونی لگه دا میخ پشندی دی وارا وارا دی کنه میخ خوبیس تاوی یا گوش یا گوش تی تی چه وطر ذکر که نه خو اردو که وقت تاوی گوش گوش تی وطر نشتا دا وقت تاوی نمانا دا وارا وارا غوگونو او بیا دا یو دین نزان جوگ رو او خلق غیتا را بلو بیا پدی که گنه دلی دی علامہ علوسی تفسیره المانی کی لکھی دی ہے کتاب الملل کے ابن حزم رحمہ اللہ یا شہرستانی دغه ذکر کړی دا ډلې مجوس والذین اشرکوا وکسان چې مشرکان دي ور دې کې راوړل له خدا له حق عامل هادو صابئین نصارا مجوس او الذین اشرکوا دا پینځه ډلې د کافرو دي کنه ان الله یفتل بینهم یوم القیامه بشک الله دا جدائی راولی د دې په منځ کې دا پروز د قیامت دنیا کې هم په اصل کړی د خواه قولی دا انت با عملی فیصله جداواله براشی ټول کافر به یو طرف ته ایمان والا او بل طرف ته ان الله علا کل شیء شهید یو سړی وی یره کی دیشی یو سړی مجوسی او دا خبره پټه ساتلی نصرانی خبره پټه ساتلی يهوديو خبره پټه ساتلی وی بشک الله پارسی خبردار دی هغه ته پته شته کنه چې رده نظریه توا دی يهوديو کی دیشی په شکل د مسلمان دی ظاهر کې او دنه دا نظریه دی يهودیت دا دنه سه هونی دی دنه نصرانی دی دند مجوسی دین اللہ و ایمان دے پتہ رکھا ان اللہ علا کل شہن شہید بے شکا اللہ تعالیٰ پا ہر چیز حاضر ناظر دے خبردار دے نمناسب چیدسا عمل کری داغی مناسب جزا سزا بقی کر کیا ہوتا گورے ومن الناس او باز دخلقنا من غصوب دی یجادلو فی اللہ چی جگڑی گئی بتوحید دا اللہ کی بغیر علم بغیر دس پوئینا ولا حدن بغیر دس ہدایتنا ولا کتاب منیر و بغیر دس کتاب رنا ورکو انجینا ثانی عزبی تاوی جڑی خبلی را لیو دلان سبیل اللہ دید پارا چی گمراہ کی نور خلق دا اللہ دا دیننا لہو فی دنیا کے زیون دید پارا پا دنیا کے شرمندگی دا ونضیقوه یوم القیامہ اب سکودت پا روز دا قیامت عذاب الحریق عذاب دا اور سوزون کی ذالک بما قدمت یداک ادا بوتو ہوئی نشی ذالک بما قدمت یداک دا پا سبب دا حق پت عمل چی مخیرہ لے گلے دی لاسونستا وان اللہ علیس بزلان مثلہ بید او بشک الله نه ظلم کوونکې په بندگانو ومن الناس او بعض د خلقونه من هغه څوک دي یعبد الله علی حرف چې بندگی کوي دا الله په شک باندې په یو اړخ باندې په یو طرف باندې فإن أصابه خیر نو کو رسیده ته څه فائدہ اطمأن به نو کلک شي په هغه دین باندې وإن أصابته فتنة او کو رسیده ته څه ازمیخت او امتحان او مصیبت او ابتلا ان قلب على وجهه الالترا وان شي فقل مقام باغزله طریقہ خسرت دنیا والاخره داوانی د دنیا او اخرت ذالک هو الخسران المبین دادا غتاوان سرګند یدو من دون الله را مدد شوی بيد الله نما غچات لا یضر شي تو zarar نشي ور کول دتا کده بندگی پریدی وما لا ينفعو اغسو چه فیدن شی ورکول ادتا کده بندگی کئی ده و ده چلی وی ذالک هو الضلال البعید دادا غمرائی در ده حقنا یدو بندگی کئی لمن ضرره اقرب من نفعه داغ چاج ضرر تا بندگی داغ دیر نس دیر دفیده داغنا لبئس المولا خامخانا کارا پیر دے و لبئس العشیرو خامخانا کارا پیر بائی دے یا لبئس المولا خامخانا کارا دوست دے و لبئس العشیرو خامخانا کارا ملگر دے ان اللہ یبتلو الذین آمنو بشک اللہ داخلی باغ کسان چیمان راول دے وعملو صالحات عمل کله دی موافق د قران او سنت جناتن باغونو تا تجری من تحت الانارو چې بیږي بلاند داغینه ولی ان الله یفعل ما یرید بشک الله کوي چې وغالي من کان یظن سوچ ګمان کوي الله ينصره الله چې چری به امدادونه کی د سر الله یا د پیغمبر سره یا د سر په دنیا او اخرت په دنیا او اخرت کې فلیم دود به سبب نیل سما نوګد دي کی راځي اسمان تا ثم لیقطع بیا دی پریکی فلینظر نو دی ګوري الیذهبن کیدو چایا ختم وکیدا چل ددو ما یغیز اغه سوچ دی هو تکړه دی وکذالک انزلنا و دارنگ علی گلی دی مونږ آیات بینات آیاتنا وضاحت والا واضح فصل معنا مقصد کی وان الله ودا چې بشک الله یهدی هدایت کوي مې یرید هغه چاته چې غواړي الله هدایت هغه تا الله چې غواړي مې هدایت وته کوي په دې بل صورت کې مارا یهدی مې یرید او به تر هم دغه چې الله غواړي نو اراده راځي هدایت کوي نو الله وته کوي اگر چې دغه معنا جوړیږي چې یهدی هدایت کوي خو هغه چاته چې غوم اراده د هدایت لري کنه هغه فعیلا یا دی ہدایت کوي مې یرید هغه چاته چې غواړي الله ہدایت کول غدا من دا د الله په خدا ټیک د تعالی اختیار درکړل چې من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر استاد اراده د الله د ارادې تابع ده ګوري او ما تشاؤون الا ان شاء الله بهتر ده وان الله دا چې بشک الله یا دی ہدایت کوي مې یرید هغه چاته چې غواړي ہدایت کول غدا ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې ایمان راوړل دي ولذین عادوا اوغه د خان چې يهوديان او صابين او صابين والنصارى والنصارى والمجوس والمجوس والذين اشركوا اوغه د خان چې شرک کړل ان الله يستر بينهم يوم القيامه بشك الله جدائي براوي په مين زدي کې پرد قیامت ان الله على كل شيء شهيد بشك الله دې پار سلمان خبردار حاضر ناظر